خداوند در سوره حدید آیه 25 می‌فرماید: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ما رسولانمون را فرستادیم با بینات و معجزات، حقیقت رسالت انبیا برای مردم روشن شد. اما انزلنا معهم الكتاب والمیزان، همراه این رسولان هم کتاب فرستادیم هم میزان، که میزان الگوی عملی است برای تحقق و پیاده کردن این کتاب. اما بحث دیگری را مطرح می کند. این بحث دیگر چیست؟ لیقوم الناس بالقسط، نفرمود لیقیم الناس بالقسط. اگر می فرمود لیقیم الناس بالقسط، معنایش این می شد خدا پیغمبر می فرستد، پیغمبر کتاب می آورد، امام را معرفی می کند که پیغمبر و امام مردم را به قسط و عدل و داد برسانند. اما آیه این را نفرمود، فرمود لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به وسیله امام و کتاب قسط را برپا دارند، یعنی مردم نقش دارند و وظیفه دارند. اجازه بدید مثال عرض کنم، بعد از مثال به این آیه دقت بیشتری بکنیم، اونگاه آیات و روایات بیشتری را در این رابطه مورد نظر قرار بدیم. ببینید، اگر ما بخواهیم در یک نظام سالم آموزشی عده‌ای را تعلیم بدهیم، از جهالت در بیاریم، آگاهشون کنیم، دانشمندشون بپروریم، اگر دقت کنیم هرم تشکل یک نظام آموزشی برای رسیدن به علم و دانش و از میان بردن جهل و نادانی سه رکن و سه پایه است. یک رکن کتاب است. اگر ما کتاب نداشتیم، آیا می توانیم در نظام آموزشیمون تعلیم و تعلم موفقیت آمیزی داشته باشیم؟ نه. دو، کتاب داشته باشیم، معلم نداشته باشیم، باز مشکل در جای خودش باقی است. باید معلم به درد بخور و توانمندی باشد که با کتاب مورد نظر ما سنخیت و مناسبت داشته باشد تا بتواند اون کتاب را تعلیم دهد. مثلا اگر کلاس فیزیک است، شما بهترین کتاب فیزیک را سر کلاس ببرید ولی معلم به درد بخوری نداشته باشید، تعلیم فیزیکی نخواهید داشت. حال در فرهنگ اسلامی این رکن کتاب قرآن است. معلمی که لیاقت این تعلیم و تدریس قرآن و آموزش قرآن و نظام الهی و تحقق این حکم خدایی را داشته باشد، او هم باید یک رجل الهی باشد، همون گونه که کتاب الهی است، این انسان هم باید الهی باشد. این کتاب الله و اطرتی می شود، این کتاب و میزان می شود. اما رکن سوم، همونطوری که در کلاس مثال می زدیم، شاگردانی باشند و بخواهند و سر کلاس بیایند و گوش به حرف معلم و استاد بدهند تا علم حاصل شود. کتاب نباشد، تعلیم نیست. معلم نباشد، تعلیم نیست. کتاب و معلم باشند، شاگردان نباشند، تعلیمی نیست. کتاب و معلم باشند، شاگردان باشند، ولی شاگردان نخواهند تعلیم ببینند، بازم تعلیمی نیست. خداوند آخرین کتاب قرآن را قرار داد، آخرین حجت بقیت الله را قرار داد. لیقوم الناس بالقسطش باقی مونده، باید مردم آماده شوند تا با آمادگی مردم مسئله ظهور امام زمان علیه السلام تحقق بیابد.